أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد سورة الممتحنة هذه سورة الممتحنة ويدحي زورهم ويلشي أو دحي زيرهم ويلشي سورة المرأة وتموي سورة الامتحان وتهم وي او سورة المودت وتهم وي گن نمونه دی سورة مکی دی او چاوی مدنی دی ظاہر دارا چی مدنی دی اکثر دلتا گدا دی باز وطا مکی بھی دیو تسو آیاتونو پہ اعتبار مدنی دی سور احزاب نرستو نازل دی سور نسان مخ کے دی نزول کے اکنوے دی مخک سره مربوط دی او خدا چې مخک تخفیف دنیوی ذکر کو دا هغه چا د پاره چې هغه مشاقه کوي په دې صورت کې امر د ایمان والته چې مقاطعه او کې او براءت او کې د دین او نه هدا د ذات خلقو د مودت نه او د مینې نه دا رنګه مخک تخفیف او دشمنانو ته او دې صورت کې ادب ورغول ایمان والته دا رنګه مخک اخر د صورت سابقه کې د مخک صورت کې توحید ذکر او په تفصیل په دې صورت کې نه هدا زمینی دا وکسانو نه چې غي مخالفت کوي د توحید دارنګه دلته دا موایا چې د مخکې صورت ته ول اخر کې توحید نه دلته وی د توحید خلاف ته انکو سره بایکاټ وکړي دارنګه داود صورت د نه هدا دوستانه د اعداء الله نه لکړم بیا یاد کې درې یار لسم کې براشي اسماء حسنا په صورت کې یول ذکر دی لپاره د معرفت د الله او صفات فعلیه پکې اچ دي ول اسه دا د صورت کې دو مختصر بابونه دی لومبه باب او آیات پورې دی دویم دوه نه اخره پورې لومبه آیات کې لومبه باب کې زجر لومبه ورکې ایمان والا ته لومبه آیات کې په مودت د کافر سره او نه دا غیتا د مودت دا غی نه ذکر کې وو وجه ذکر کې کتا سودی سره مینې مکوای بای کاټو کې ایک دو آیات کې دارنګ کې اوسړې عذر پیش کین دا عذر د فقې درې آیات کې او بیا مثال ذکر کی چې اقتدا وکې د ابراهیم علی السلام کو راغم براحت کړو دا غ اتباع د قوم نه 4-5 کې زم با بیا د اخر تر سورۃ پورې دا 7 آیات نه پای کې تسری دړم به په زالت عداوت و آیات کې بیا تقسیم د دشمنانو کې یو قسم هغه دی چې د هغې سره د دنیا تعلق جایز دی اتم آیات کې باغ ذکر کی دویم قسم د دشمنانو کافر هغه دی چې هغې سره یو تعلق هم نه دی جایز هغه نه هم آیات کې بیا به ذکر کی قانون د هغه چا چې داخليږي په ایمان کې رومبه ایمان والا د پاره ډیره پاره چې ابتداد رانه شي او بل دا چې کوم ایمان والدي زنانه اوغي واراغلي دي داغي واپس نکی چرتا کله چې دا وسوق راشي چې دا ایمان والدي او بیا احکام خاصه ذکر کړي د وخت د صلح لسم یو لسم آیات کې او بیا نبی علیہ السلام ته خصوصا یو ذکر کړي قانون چې په کې پینځه شروط دي د لپاره چې کله زنانه اسلام کې داخليږي مخکې کافره وي بیا مسلمانانه نشوي دي په دوه آیات کې باغه ذکر کړي او صورت چې ختموي نو په دې به ختموي چې موالات دوستانی د اعداء الله سره پرې ده غوې موافقت وي د ابتدا د صورت سره د یار له آیات کې باغه ذکر کړي اخر کې بسم الله الذي من تولاه فاغناه عن من سواه الرحمن الذي بين برحمته شرائط البيعة للدخول في الإسلام والإيمان الرحيم الذي خص أصفياءه بالفوز في الامتحان خاص ومدد بن الله أغزا چه سوك داغ سر دوستانا كي نمستغني كي بي پروائي كي داغ چانا چه سوا داغ دي رحمان ذات دي بيان کري دي بسبب در رحمت فل شرائط در بيعت در پار دخول في الإسلام والإيمان كي رحيم ذات دي خاص کړي دي خپل دوستان او برګزیده خلک په کامیابی په امتحان کې یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء لکه څنګه چې خلاصه کې تاسو وي د ایمان والا منکې د دوستانی د کافرونه او د اړې سره په دښمنه کولو باندې دی راپور تکي تحذیز ور کوي او د اړې سلور وجې د آیات کې ذکر کوي او درې صفات د ایمان والا په کې ذکر کوي یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذو عدوی وعدوکم اولیاء منی سے دوست دشمن زماو دشمن ستاسو دوستان زماو دشمن او ستاسو دشمنان اگی دوستان منی سے تلقون الیہم بالمودہ چه غرزوے تاسو اگی تا خبری دا دوستانی وقد کفرو بما جاءکم من الحق او حال دا چه اگی کفر کرلے پاغی چراغلے تاسو تا دا حقنا یخرجون الرسول وإياكم وباسی غی رسول الله صلی الله علیه وسلم او تاسو ان تؤمنوا بالله ربکم د دې وجه چې تاسو ایمان راوړل په الله چې تاسو رب دې لئن تؤمنوا بالله ربکم ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی کچریه تاسو چې وتیه د وطن د پاره د جهاد په لار زما کې وبتغاء مرضاتی د پاره د لټولو د رضا زما تسرون الیهم بالمودة نو پټلی کې تاسو غی ته دوستانی وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم او زه خو پویم پاغه چې تاسو پټوي پاغه چې ښکارا کوي او مې یفعلهم منکم او چا چې دا وکړه کار پاینده وخت کې تاسو نه فقط ول سوا سبیل یقینا گمراه شو د برابر لارې نام ورلم به دا حکم وکړو چې لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء د ایمان والا درې صفات ذکر کړل چې ایمان جهاد او طلب در آزاد الله او دا صفاتونه منکون کړي د دوستانه د کافرونو چې دا صفات په چا کې غره کافر سره دوستانه نه کوي سوره مائده 51 57 کې یا سوره نساء 144 یا آل عمران 22 کې خبره تیر شوی و اولیاء دوستانو ته د ولایت درې مرتبه دي یو مرتبه د کافرانو سره ملګرتیا کول پاکیده او پکار د کفر کې او شرک نه داو به نه کفر دی او دیمه مرتبه د علی سره په کارونو د کفر کې مالی یا بدنی امداد کول اگر چې په کفر او شرک او سره شرکت نه کوي دام ګناه کبیره لې دریمه مرتبه د علی توقیر او عزت کول داغي نمشر جوړول او داغي د اکرام لپاره دا ودریدل دام ګناه لې دا ټولې مرتبه په دې نه کې داخل دي ګره او مخکې تفصیل سره خبره ما د علامه علوسی نه کړې والده تلقون الیهم بالموده بالموده کې د عبیر تاکید د پاری زیاتی او مفعول د تلقون مفعول داله یا به سببی د مفعول حذف ده معنا تلقون الیهم الاسرار لګی تاسو غی ته پټ رازونه په سبب د مودت نه به سببی قرطبی وی به مراد د دوستانی او مودت نه ظاهری تعلق ده ځکه حدیث کې واقعا خصوصی دا سره غلې و چې حاتب ابن ابي بلتا هغه یو خط لیکلو او یو خضر زنانه و د مکین راغلی و غیلی ورکا چه دا غیلی ورسوه پایی کسا بعضی احوال ذکر کریو ایمان والا تاس تیاری کی دا کی دا کی نو اللہ جل شانو خبر ورکا نبی علیہ السلام تا چه کافر و لرازون روان دی نبی علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ مقدال ابن اسود رضی اللہ عنہ دوارا لگل ورپسی دی دا غشان یو زعینه دا زنانه دا اغی یو زی تو رسیدل روز خاخ و توی هغه دې کې زنان را لاندې کړه چې لاندې کړه نو هغه ته ډیر ولټول سره ختمو په اخر کې ته علي زلانوي جامع د نو باسم چې پته ولګي ځکه مونږ ته پیغمبر ویلي درو په کې نشته هغه چې پوه شي نو مې پری دي نو زره کم څه اوس پر دې کې ګوره خاطر خیر دره او جیب شته زره هغه اوس پر دې کې دنه یې خبر اوه غستو آی جرال نبی له سلام ته خو نبی له سلام هغه روبل او ته دا دې څکړي دی هغه د الله رسوله تاسو ټول ال تخپل ولې دي زما خپل ولې دي چې زره بار نه راغلی ما زما اهل ال ترې څه بچیل ترې څه جداد ال ترې ما ته پته راځي کافر ایسو نشي کولای د مسلمانانو او حق لکه په ایمان باندې او صرف په دې خاطر چې غریب دی او احسان غونته وګني زما غمال او اولاد ته تعرض نه کوي نبی له سلام یې بالکل صحیح دی وای عمر رضی الله عنه وی الله رسول ما ته لیک پرې دا سر ته وامه دا منافق دی نبی له سلام دې دا بدری دی اته ته پته نشته چې بدر کې کوم صحابه 313 شریک شیو نو الله دا غي په حق کې ویلې چې دا اوس ته کوي کوي ما بخلی یې دا غغلی شو پیدا مخلص سره دی او باقی غلطی دي شی دا تر اوسه قانون نو آینده د پاره بدا چیز نه کیږي کما ما یې فال هم منکم کې معنا دا چې چا چې آینده دا کار وکړي مضارع شي غدا تر اوسه خدا اوس ته خبره نو معلومه آینده بدا څنګه کوي نو داغه بارکه د آیاتونو نازل شوه چې تلقون الیهم بالموده تلقون الیهم بالموده تسرون الیهم بالموده یو معنا ده کنه یو بل ته نږدې دی چې تاسو لږه هغه ته خبرې د دوستانیم د دوستانی خبرې وته لږه او داغي څه حال له وقد کفروا او حال دا چې ری کفر کړل به ما جاءکم من الحق پاک شراغله تاسو د حق نه یو وجه دا ده چې دې زما دشمن دي دیم وجه دا ده عدو کوم تاسو دشمن دي دیم دا چې کفر کړل دي مسلورم یو خرجون الرسول او باسي پیغمبر او تاسو ان تؤمنو بالله ربکم د دې وجنا چې تاسو ایمان راوړل په الله چې تاسو رب دې دا اصل کې استیناف د علت ته د پاره د وقت کفرونو تفسیر دی د کفر داغي یعنی بل جرم تاسو نو ما سوا د دینه چې تاسو موحدین یې او دا دلیل لې چې څوک یو مؤمن داغه د ایمان او توحید او حق پرستې د وجنه د ملک نشړي یا وته څه تکلیف رسي نو هغه کافر دی هم د کشان کې سورې بروج اتم آیات او سورې حج سلوي آیات کې مشته تسرون الیهم ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی کایه تاسو چراوتی د پاره د جهاد په لار زما کې معنی د پاره د خورولو د دین زما د اعلان د کلمې زما او د پاره طلب کولو د رضا زما نو تسرون الیهم بالموده دا تسرون الیهم بالموده دا جمله مستعنفه ده په تقدیر انتم سره ادا سیمله هیڅ بدل نه تلقوننا په بدل استعمال او د موادت نه مراد نصيحت ته خیر خوایي ده نو معنی تاسو پټي پټي لګي غي تا دوستانی مکه وای داسې فلا تتخذوا مولیا اصل کې دا پټي تقدیر دې مقام کې او دا یاد ساته او مې يفعل هو چا چې آینده زمانه کې داسې وکړو کنه نو خبني ګوري چې غدا فعل مستقبلي دې دا پر راوړا چې دا کار چې اوړاندې زمانه کې کړی لکه حاتب رضی الله عنه چې کړو ناغه گمراه او ګناګار نه دي قرطبي وي په دا ټول عتاب دې عتاب دې دا عتاب وي لکه یو دوست بل دوست ته کوي دلالت کی فضیلت او شرافت دا حاتب رضی اللہ عنہ باندې ولی دوست دوست نه گیله کوي کنه چرتا دا کار وکړو دا خو تعالی نو په کار دا د دوست عتاب دی دوستا دا وای چې کنه دا غنه ګناه شوی دی ګناه نه دی او لکه زور نه بکشته مزه او فرمایل چې ګورستا سو پټو کارما ته معلوم دی او یاد ساته آینده د پارم کو کو نو ګورې گمراه وای نو دا بل علت یو ګوره سلور وجه خدا ذکر دی چې داسې خلکو سره دوستانی مکوي دارنګې اغي سره مودت مکوي نو پینځه موجه یسقفوکم کچره د دی وصبر شي په تاسو باندې یکونو لکم اعداء نو یبا تاسو دشمنان کیږي بس تاسو دشمنان او یبسطو الیکم ایدیهم او راوګدی به تاسو ته لاسونه خپل وال سنتهم او جب خپل بسوی په بدایم دا خو دې وسنه دی بر کړه دې کافر اوس برشي دې به تاسو د پلاسوم ضرر درکې او په جب بم ضرر درکې دې بل وجه ده چې یو سړی دا حال له چې کړه هغه اوس برشي کنه ناغه سبا تا ته نقصان درکې نو تاغه سره دوستانه کې داسې کسر دوستانه کې مخه یو سره دوستانه او دا این یسقفوکم لفظ استعمالی کی پا مندلو کے سرد غلبینا او یکونو یعنی سره د دینه چې تاسو ته خطونه لګي لیکن داغه لحاظ غوري نه کوي لاسونو وګدول خدای دې چې غلط تکلیف ور کوي ظاهری السنه دا چې کنزلې توعنونه په غورونه اې دې کومه مخې ذکر کوي اشاره د دې دشمنه تر دې خلقو او بلا وجوادو لو تکفرون او غواړي دې کفر تاسو بیا غواړي چې تاسو کافر شي ګوره ښه ډور ظالمان دي دې غواړي چې تاسو کفر وکړي دا وګور درې وجې نور ذکر کړې یو وجدا چې یس کفوکم یکون لکم علا نو بلا وجدا یبسطو الیکم ایدیهم نو بلا وجدا ودو لو تکفرون دا درې وجې دا مخکې سلور سره یو ځای کا وو وجې شوی ښه دا وو اسباب موجود دي چې دا منکې تا د دوستانی د کافر نه وي ته بیا هم دوستانه کې لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم چری با فائدہ درنه کی تاسو تخپل ولې تاسو نه اولاد تاسو یوم القیامه ورځ د قیامت یفصل بینکم جدائی براولی الله تاسو مینس کې والله بما تعملون بصیر الله تاسو عملونه لري دونکو دې دې کې اصل کې جواب د عذر د چ حاتب رضی الله عنه ذکر کړو او ما دي تخت دی وجن لګلو چې په دې باندې زما احسان راشي نو په مکه کې به زما د اهل او قرابت والا او مالونو حفاظت وکړي کنه نو حاصل د جواب دا دی چې د قرابت او اولاد په وجا د عذاب الهی نه بچ کېدل نشي کېدی د بخاری روایت کې په معذرت د کې قرابت ذکر دی او نور روایت کې مال او اهل اولاد هم ذکر کړو اور کله چې امید د نفع ورقول په سختۍ کې د خپلوانو سره اول کې دی شي په داغي ذکر مخکې وروړو مشهور عالم دی کیا حراسی داغه نه نقلو چې د آیات نه معلومه شوه چې د خوف او د یری د مال او د اولاد د وجې نه فتنه ردیم قبول جایز نه دی کته پوهیږي چې فتنه ردیم راځي ناګر چې ستا مال ته به نقصان دی تا اولاد ته به نقصان دی لیکن فتنه بنه قبله او یوم القیامه ذکر کو متعلق ذلن تن تعقم سره او دا یفصل رسو مستقل کلام دی یا یوم القیامه ظرف دی لپاره دی یفصلو او د دې نه جمله مستقله شروع ده نو معنا الله به جدائی را ولی دا چې ټیم را روان دی او تک سيزونه بس تاسو به کار نشي تاسو عمل الله ته مخې ته دی قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراهیم دې کې جواب د سوال له تل کې کدا وی چې د خپلوانو رشتہ دارو سره براءت کول دا خو بيدینی ده نو جواب کوي چې دا خو دین د ابراهیم علیه السلام دی ما چې هغه ملګرو دا هغه د مشرکانو نه براءت کړو اگر چې د خپلوانو پلاران ورونه وو اگر چې دا غي پلاران اولاد وو نو دا غي استدا کول لازم دي کنه یقینا نشته تاسو د پاره اسوۃ حسنۃ نمونه د تابعدارې خیستا فی ابراهیم په ابراهیم علیه السلام کې والذین ما او پاغه کسانو کې چې دا غسر وو معنی هغه سره څوک ظاهر د هغه ملګری مراد دي د هغه ملګری دی په دین کې او پرات کولو کې د دین د دشمنانو نه او چا یې دا غبی بیوا سارا او دا غر وارو لوط علیه السلام چې هغه ملګری وکړ کنه اذ قالوا لقومهم کل چې دی یو خپل قوم ته انا براء منکم یقینا من وزار یستاسنا ومما تعبدون من دون الله او دا غشانا چې تاسو بندگی کوئ سیوا د الله نه براء او ما تاسو سره زموږ هیڅ تعلق نشته خپل ولی کول نه دوستانه کول نه غم خادي کول او مما تعبدون من دون الله ما راغی ته موږ هیڅ حق د معبودیت نه ورکو نه عبادت بدنی کو نه مالکو کفرنا بكم انکار کو مستاسو د طریقې نه دا علت د مخې لپاره یا تفسیر د برات او کفرنا کې کفر په معنا لغوی دی معنا انکار کول انکار کو مستاسو د معبودان او مستاسو د دین د حقانیت نه یا تاسو سره تعلق ساتل نه او بدا بیننا و بینکم البغضاء عداوت والبغضاء او کار د پمن زمون کې او تاسو کې العداوت دشمنی ظاهری والبغضاء کینه د زړه ابدن همیشه همیشه حتا تؤمنو بالله وحده تر دې چې تاسو ایمان نالے په الله چې یو دې په معبودیت کې او بدا بیننا دام داخل په تفسیر د برائت کې کنه او لفظ د بدا دلیل لري چې د دشمنی اظهار کول پکار دی عداوت مخکې ذکر وړو چې عداوت په معنا د عملی دشمنی دی او بغضا په کلکی کې نه ساتلی او دې ته بغض په الله وی کمال ایمان دی ښه تاکه چې ایمان شته مؤمن دی نو اگر چې مشرک مبتدع ناکار سره اگر د خپل له خوره د بوسره کینی دا کینه او بغض دا عین ایمان دی ښه ځکه وی غی دا ښکارا کوي بیا ښکارې کې زما ګوره تاسو رنه لګی ښه الا قول ابراهيم مگر وینا د ابراهيم عليه السلام لي ابي خپل پلار تا لا استغفرن لك چې زبا بخنه غواړم استاد پارا و ما املك لك من الله من شيء او وسن لرم استاد بشکول د عذاب د الله نه زربر الا قول ما نسو دې مطلب دی تعصو به ابراهيم الا في استغفار ابراهيم له بي د ابراهيم عليه السلام اقتدا په ټولو کارونو کې وکړي خو په دې کار کې مکوي چې هغه د پلار د لپاره بخنه وکړي فلا تعصو به في ذلك زاد المصير کې ابن جوزي ابن جرير بل او بل ټولو داوي او هغه وجه تاسو ته مخکې تیر شوی ده دا استثناء متصل ده او لفظ د لفظ د اسوتنا د لفظ د ابراهيم نه ابراهيم عليه السلام اقتدا په ټولو اقوال او افعال داغه کې ضروري ده او په دې قول کې تابعداري مکوي د مشرک د پاره د استغفار او ادم مکوي او استغفار ولا مغواړې او هغه چې استغفار غوښتنو داغه تفصیل سوره توبه کې تاسو ته تیر شیر 114 کې او دا قول د ابراهيم عليه السلام سوره مريم کې ذکر و چې کله پلار وته یو د وحجرني مليا او سلام علیک استغفر لك ربي انه كان بي حفيا دا پلار دغه خبره کړې و نورستو بیا هغه استغفار کو چې پته وته ولګی دا چې دا خدای الله دشمن دی ملاګې نورستو بیا استغفار نه وکړي فلما تبين له انه عدو لله تبرع منه پر دې وی دا یا دلیل دی او فضیلت د نبی له سلام په ټول انبیانو باندې ځکه چې په اتباع د ابراهيم عليه السلام کې استثناء شته او په اتباع د نبی له سلام کې استثناء نشته هلته خو تفایلو لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه هغه په هر هر عمل کې په هر هر قول کې په هر هر وینا کې تاسو لپاره نمونه ده چې تاسو نه وګڼئ دا هغه مقام دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا وجوا چې عمر رضی الله عنه ته یو ځل خبره کړې و ته اوسې حال کې چې هغه تورات سې سره غسته وته وي ویلو کان موسی ابن عمران حيا لما وسعه الا اتباعي صحیح کی روایت راځي چې موسی علیہ السلام ژوندې کنا هم زماره تابعدارانه بغیر خپل څه نه خلاصې دي صلی الله علیه وسلم سورہ جلیل القدر پیغمبر دی چې هغه ژوندې بل روایت کې راځي چې هغه ژوندې تاسو دا غت تابعداري کړې زوم پرې خېنو کوم راشي وي د نبی علیہ السلام مقام بیا په ټولو کې اوچت ښه چې هغه په هر هر خبره کې تابعداري ده تر دې پوری چې هغه سنت چې هغه د سنت زوائد وي دا کده جامو سنت دي تر افطار سنت دي صحابو کوشش دا کړې چې پای کې پوره پوره هغه په تلل شي عمر رضی الله عنه به عمر له ته نبی علیہ السلام په کوم ځای لګنا تکړه واغله په سینې چې کوم ځای به ورکا تکړه ولته به وکړو یما نبی علیہ السلام ویلې چې دا ستري دا ستابداري و په دې طریقه په دې انداز بروانو په لار په انداز بغیتلو دا مکمل ثابتداري ده او ما املک لک من الله من شيء دا ابراهيم عليه السلام پلار ته وي چې بخنه بغواړم خو ګوره مالک نیم ساده بشکول د الله د عذاب نه دا هم په قول د ابراهيم عليه السلام کې داخل لې حاصل بیدایي چې د استغفار نه علاوه نور مدد تا نشم کولی چې د عذاب د الله نه خاص کوم خدا به کومه ربنا عليك توکلنا دا ګوره په تقدیر دی یقولون سره دی معنی یقولون او په قول د ابراهيم عليه السلام او داغه د ملګرو کې داخل لې هغه دا څه وی کنه چې ربنا عليك توکلنا اے رب زمونږه مون پتا باندې ځان سپارل دی ویلیک ان ابنا او خاص تا ته مونږ را ګرځو په بندګې سره ویلیک المسیر او خاص تا ته دی ګرځیدل د پاره د جزا معنا یا دا شو یقول تاسو دا سی وای عمر مقدر دی قولو ربنا علیک توکل معنا د مشرک قوم نه برات کولو دا غی سره دشمنی کول خو مشکل عمل لے لیکن الله باندې په توکل کول سره هر مشکل الله آسان کی دا برت آسان کی ها انابت کې انبنا کې اشاره و چې برائت د دې سره د الله د وجې دی د ذاتی بغض د وجې نه دی ګره دا نه چې کړي زموږ ذاتی دشمنی ده خو څوم کې دی د الله دشمن دی زموږ دشمن دی په دې وجه هغه سره دشمنی کې یاد دې رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمن دی دا د سنتو خلاف دی یا دا د سنتو خلاف ورزي کې نو ستا په نظر کې هغه سپک راځي دا ستا ذاتی دشمنی نه ده دا د چې تل سپک ګوري د دې وجې نه وته ګوري چې ورغه نبی له سلام د طریقې ته پیدا یې نه کوي دا خو کمال ایمان دی عین ایمان دی ذکه او فرمایل ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا اے رب زمونږه مگر زمونږه ازمائش ته پار د کافرو واغفر لنا ربنا وبخنه وکي مونږ ته اے رب زمونږه انك انت العزيز الحكيم یقینا ته خاص زور او حکمتونو علي دوم دعا د ابراهيم عليه السلام دا یا حکم دې په دې سره ایمان والے د دې امت ته صدا سوای دا سوای چې ربنا لا تجعل فتنه مراد عذاب دی او په معنا د مفعول دی انا معذبا بعید الکافرین یا الله د کافر په لاس نو عذاب مراکه یا فتنه په معنا د امتحان دی او په شرک باندې پوخ پات کې دوته وي او ذکر د مسبب او مراد تی سببي معنا چې هغه عذاب یا تسلط د کافر دی په ایمان والا او مطلب به دای چې وربا په مونږ باندې عذاب د خپل طرف یا د کافر د طرف نه مراولي چې هغه به سبب وګرځي د پاره د پخېدلو د کافر په شرک باندې معنا غي به ګمانو کې چې مونږ په حق باندې یو د دې وجنه په مؤمنانو عذاب راغې یا زمونږ غلبه او تسلط فراغې یا سبب په دې ځای کې دوستانه ساتل دي د کافرو سره لکه په واقعه د حاتب رضی الله عنه کې تیر شو معنا زمونږ د کافرانو سره د دوستانه ساتلو کار مخ کار کې الله ولي دا به سبب شي اصل کې وجب شي د دې د فتنې لپاره دی به وي چې مونږ په حق باندې یو د دې وجنه ایمان والا مونږ سره دوستانه کوي مطلب پیدا ای یا الله مگر دې مونږه فتنه لپاره د کافرو او بخنه مونږ توکي زکه ته زور اور او حکمتونه والے لقد کان لکم فیهم اسوه حسنه یقینا نشته تاسو د پاره په دې کې نمونه د تابعدارې خستان لمن کان یرجو الله والیوم الاخر د پاره دا غا چا چې امید لري د ملاقات د الله او د رضی درستنه دې دوباره ذکر کړو مخکې مې تاسو لپاره خسته نمونه دا به ذکر کو یو وجره تکرار دار چې دې کې قید لګاو چې لمن کان یرجو الله چې دا اقتدا په صحیح عقیده او نیت سره پکار دا هغه زم هغه ټیم بیا پیدا ورګي دې موجدار چې مخکې حکم د اقتدا او په برات د مشرکانو او دې کې ترغیب دې په اقتدا سره په ټول ملت ابراهیمیه کې چې ګور توحید دې او د دې وجنه دلته تاکید د پر لام د قط سره یو ذکر کولې من کان یرجو الله او تفسیر په سوره احزاب کې تیر شو لمن کان یرجو الله امید لري د ملاقات د الله د ورځې د اخر او من یتولا او چا چې مخ وګرځاو فین الله هو الغنی الحمید بهشکا الله خاص هغه به حاجت او استایل شوی دی مان چا چې اراز کو د اقتدا د ابراهیم علی السلام نه برات د مشرکان نه کیو د هغه سره عداوت نه ښکارا کوي ته ځان ته ضرر ورسو ځکه الله خو غنی ذات دی کنه هغه ته خو ضرر راځي نه دی ضرر خپل ځان ته دی خلاصه په دې کې داوا چې دې کې هغه وجه ذکر کړی چې تاسو د کافرو سره براءت وکې او د هغې نه بایکاټ وکې او د هغې دا وجوه دي دا وجه موجود دي مخې ته چې کله وجه موجود دي نو یاد ساتئ چې داسې خلکو سره دوستانې مه کوئ د هغې نه ځان لرې کړئ او بیا یې د ابراهیم علیه السلام تابعداري وکې په دې کې کنه وګوره هغه هم د الله له دښمنانو سره بایکاټ کړو تا سو مو کې داغه تابعداري وکې کته وای چې او خدای پلار د پاره د بخښنې دعا کول الله وی پاغي کې بستیدا نه کې الا پاغه ته مستثنا کړه چې پای کې به څه کنه کې چې هغه یو واده پلار سره کړی و او پلار یې ورسته چې دا پټه ولګې چې دا خدای الله دشمن نه بیا بنشي او داغه نه په ابتدا کې داغه د پاره سوال کړو ځکه چې هغه سره واده کړو او انبیا د واده خلاف نه دي دا داغه سوال جواب مو شکر بیا قوم تر دعا چلو خو دعا به بدی طریقه غواړی چې ربنا علیک توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا دعا طریقه راځو بیا وګورئ یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء منی سے دشمن زما او دشمن خپل دوستان جرس مرادی دشمنان زما او دشمنان تاسو دوستان تلقون الیهم بالموده چو ورځوي تاسو غیتا خبرې د دوستانی کوي تاسو غیتا خبرې د دوستانی وقد کفروا بما جاءكم من الحق او یقینا اغي کفر کړي پاګه چراغله تاسو ته د حق نه یخرجون الرسول واياكم وباسي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم او تاسو ان تؤمنوا بالله ربكم د دې وجنا چې تاسو ایمان راوړل په الله تعالی چې رب تاسو دې ان کنتم جهاد خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی کئ تاسو چوتی د وطن نه د پاره د جهاد په لار زما کې او د پاره د لټولو د رضا زما مزانو ساته د دی خلقو د دوستانی نه تسرون الیهم بالموده پټینی کې تاسو غیتا دوستانی او انا علم حال دا چې زه پوهه يم بما فیتم پاغي چتا سو پټوي سو وما علم تم پاګه چې کار کوي او من يفعل هو منكم او چا چې خدا کار پاینده وخت کې تاسو نه فقط ول زوا سبيل یقینا دې گمراه شه د برابر لارې نه اور دې نه غلارې نه ان يس قبوكم کچر د دې وصبر شي پتا سو يكون لكم اعداء کیږي با تاسو دشمنان او یبسطو الیکم ایدیهم او غدی بری تاسو ته لاسونه خپل وال سنتهم او جب خپل بسو ای په بد سره او دو لو تکفرون او دی غواړي چې تاسو کفر وکئ لن تنفعکم ارحامکم اچری با فائدہ درن کی تاسو ته خپل ولا تاسو ولا اولادکم او نه اولاد تاسو یوم القیامه پر ورځ د قیامت یفصل بینکم جدائی برا ولی اللہ پمین تاسو کے واللہ بما تعملون بصیر او اللہ پاک جی تاسو کوئی لیدن کے لے اللہ تاسو عملون لیدن کے لے قد کانت لکم اسوتن حسنا یقینا نشتا تاسو دا پارا نمونہ دا تابدار خیستا فی ابراہیم واللذین ماہ و ابراہیم علیہ السلام و پاک کسانو کی جدا غسرو اذ قالو لقومهم قل جدی او اخفل قوم تا انا برآو منکم یقینا مونږه بیزار یو تاسو نه او مما تعبدون من دون الله او دا غچانا چې تاسو بندگی کوئ سیوا د الله تعالی نه کفرنا بكم انکار کو مونږ تاسو د طریقې نه او بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء ابدا او کار دا پمین زمونږ او تاسو کی دشمنی او کینه همیشه حتا تؤمنو بالله وحده تر دې پوری چې ایمان نوړې تاسو په الله تعالی چې یکیو دے الا قول ابراهيم لابيه مگر وینا د ابراهيم عليه السلام پلار خپلتا لا استغفرن لك چې ضرور به بخنه غواړم ستاده پاره و ما املك لك من الله من شيء او اسمرم ستاده بچول د عذاب د الله نه هیڅ قسم ربنا عليك توکلنا اے رب زمون پتا باندې مون ځان سپارل لري و الیک انبنا او خاص تاسو موږ را ګرځو په بندګې کولو ویلیک المصیر او خاص تاسو درګرځیدل دي د پاره د جزا ربنا اے رب زمونږه لا تجعلنا فتنه للذین کفروا مگر زمو ازمائش د پاره د کافرو واغفر لنا ربنا او بخنو کی موږ ته اے رب زمونږه انک انت العزیز الحکیم یقینا ته خاص تو زور اوره حکمت نواله لقد کان لکم فیهم اسوه حسنه یقینا نشتا ستاسو د پاره پدی کی نمونه را تابعدارې خېستا د من کان یرجو الله والیوم الاخر د پاره دا غچا چې امید لري د ملاقات د الله او د ورځې رستنه او مَن یتولى او چا چې مخ وګرځاو فإن الله هو الغنی الحمید بهشکه الله خاص هغه به حاجت او استایل شوی ذات